Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Rahman va Rahim olan Allohning adıyla. Müslümanların haklarına saygı göstermek. Bu bölümdeki 4 ayet ve 18 hadis-i şeriften Allah'ın haram kıldığı şeylere saygıda bulunmanın hayırlı bir iş olduğunu, kim de Allah'ın dininin sembollerine saygı gösterirse bunun dindarlık alameti olduğunu, müminlere şefkat kanatları germenin gerekliliğini, bir cana kıyıp öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanacağını, aksini yapanın ise bütün insanları yaşatmış gibi olacağını, birinin rahatsızlığını hepsinin hissetme durumunda olduğunu, üzerinde ve vasıtasında insanlara zarar verici eşyalarla dolaşmanın yasak oluşunu, merhamet etmeyene merhamet edilmeyeceğini, kalpten merhamet duygusu alınmışsa o kimseye kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, insanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah'ın da merhamet etmeyeceğini, insanların hastalık ve ihtiyarlık durumlarına göre ibadetin bile hafif tutulacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz kılınır korkusuyla bazı ibadetleri yapmaktan vazgeçtiğini, ibadetle kişinin kendisine eziyet etmemesi gerektiğini, sorguya çekilenin mutlaka cezalandırılacağını, kim bu dünyada bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah'ın da ahirette o kimsenin bir sıkıntısını gidereceğini, bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesinin yeteceğini, haset etmemek, müşteri kızıştırmak gibi bir kardeşinin satışı üzerine satış yapmamak gerektiğini, kardeşimizi hakir görüp yardımı kesmemek gerektiğini, kendimiz için arzu ettiğimiz şeyi Müslüman kardeşim için de arzu etmemiz gerektiğini, din kardeşimiz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım etmemiz gerektiğini, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklara riayet etmesi gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bazı şeylerin yapılmaması gerektiğini öğreneceğiz inşallah. Her kim Allah'ın mukaddes emirlerine saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendi iyiliğinedir. Hac suresi ayet 30. İşte bu akılda tutulmalıdır. Kim Allah'ın ibadet için koyduğu alamet, sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı duydukları sorumluluk bilincindendir. Hac suresi ayet 32. Müminlere kol kanat ger, onları koru. Hicr suresi ayet 88. Kim bir kişiyi daha evvel öldürülen bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarması şundan ayrı olarak haksızca öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir müminin mümine karşı durumu, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine kenetledi. Yani müminler maddi ve manevi her yönden birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir ki benzetilen sağlam bina gibi olsunlar. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin beraberinde ok varsa mescitlerimize ve çarşılarımıza uğrayacaksa Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun. Bugün uzun ve geniş havaleli yük yüklenmiş araçlarla trafiği aksatmak veya telefon ve elektrik tellerini koparmak veya ağır giden araçlar, biçer ve traktör gibi vasıtalarla umuma ait yerleri engellememek de gerekmektedir bu hadise göre. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Yani tüm ateşli hastalıklar ve şiddetli ağrı ve sancılardan nasıl vücut rahatsız olursa, Müslümanlar da birbirlerinin rahatsızlıklarından aynen rahatsız olmalı ve o hastalığın tedavisi için gayret etmelidirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Habis peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra dedi ki, benim 10 tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu adama hayretle bakıp, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurdu. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar dediler ki, fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa ben ne yapayım buyurdu. Yani Allah'ın vermediği bir şeyi kulların vermesi söz konusu değildir. Merhamet Allah'ın seçkin kullarına verdiği bir fazilettir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın. Yani hayatın her bölümünde olduğu gibi cemaatle yapılan ibadetlerde bile görevli imamlara bu talimat verilerek en zayıf olanlara uyulması gereği sistemleştirilmiştir. Tek başına kılınan namazda kişi serbesttir. İstediği kadar uzatabilir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için o işi bıraktığı olurdu. Yani ümmetine ve ashabına merhametten dolayı nafile ibadetlerin bazısını terk ederdi. Çünkü dinde asıl olan kolaylaştırmaktır, zorlaştırma değil. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabilerin iftar etmeksizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdu. Ebu Katade Haris İbni Rib'i radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa keserim. Tavsiyesiyle örnek olan yüksek şahsiyet örneği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da bizzat tatbikatıyla bize örnek oluyor. Bilhassa memurların bulunduğu cami imamları ve otogar istasyonlardaki camilerde namaz kıldıran kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken bir husustur bu. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindendir. Allah kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince sizi hesaba çekmesin. Çünkü o ahdini bozan bir kişiyi ahdini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüzüstü cehenneme atar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Bir daha okuyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Ona yalan söylemez. Onu utandırmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini göstererek takva işte buradadır dedi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi de ona kötülük olarak yeter buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını artırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birbirinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa göğsüne vurarak, takva işte buradadır dedi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim söyler misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun, zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir buyurdu. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlum olsa ona yardım edeyim ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim söyler misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun, zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir buyurdu. Yani en büyük zulüm yaratılış gayesinin dışında yaşamaktır. Yani şirktir. Öyle olunca tüm insanların kafir, müşrik, münafık olan kimselerin içinde bulundukları durumlardan kurtarılmaları, onlara yardım etmek demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksıran kimse hamd ederse yerhamukallah demek. Başka bir rivayette ise Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ederse davetine git. Nasihat isterse nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse yerhamukallah de. Hastalandığında onu ziyaret et. Vefatında da cenazesinin ardından git. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. 7 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 7 şey: 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse yerhamukallah demek. 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yeminini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları da 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. 6. Sarı boyalı şeyler giymek. 7. Rükû ve secdede Kur'an okumak. Yani altın ziynet eşyası erkeklere ve altın gümüş kaplardan yemek içmek bu dünyada tüm Müslümanlara haram kılınmıştır. Çünkü onlar bu dünyada kafirlerin, ahirette ise sadece Müslümanlara ait olacaktır. Fakat bu dünyada bazı uzuvların tamir ve kaplamasında altının kullanılmasında bir mahsur olmadığı da yine hadis-i şeriflerle belirtmiştik. Müslümanların ayıplarını örtmek. Müminler arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Nur suresi ayet 19. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter. Bir daha okuyorum. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceleyin bir günah işleyip de sonra Allah onun bu ayıbını gizlemişken sabahleyin "Ey falan, dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi Rabbi kendisini kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceleyin bir günah işleyip de sonra Allah onun bu aybını gizlemişken sabahleyin "Ey falan, dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir cariye zina eder ve zina yaptığı kesinleşirse sahibi ona cezasını uygulasın. Fakat suçunu açığa çıkarıp başına kalkmasın. Sonra ikinci defa yine zina yaparsa aynı şekilde onun cezasını uygulasın. Fakat yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözle kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse, efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa elden çıkarıp satsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Hac cezası vurunuz" buyurdu. Ebu Hureyre dedi ki: bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken topluluktan bir kısmı "Allah seni rezil etsin" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Böyle demeyiniz. Onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz" buyurdu. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak. Ey müminler! Hayır işler işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac suresi ayet 77. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntısını gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder. Anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez. Bir daha okuyorum. Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntısını gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez. Yani hadisteki giderilecek olan sıkıntı ve nefes aldırma, dar ve zor durumda olana yardım meselesi, İslamca sıkıntı ve darlık olarak kabul edilen şeylerden olmalıdır. Yani ayet ve hadislerle meşru olarak kabul edilen şeylerden dolayı kişi zor duruma düşerse ve sıkıntıya uğrarsa ona yardım edilebilir. İslam'ın tasvip etmediği bir şeyden dolayı kişi sıkıntıya düşerse ona yardım edilmesi gerekmez. Belki de yardım eden de aynı günaha iştirak edip cehennemliklerden olabilir. Ölçümüz Kur'an ve hadis olmalı. Bu iki ölçünün kabul etmediği hususları yaparak darlığa düşenlere yardım etmemeliyiz. Yardım ve aracılık yapmak. Kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır. Nisa suresi ayet 85. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman yanındakilere döner ve bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah peygamberinin dili üzerine, yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne dilerse onu yerine getirecektir. Yani sıkıntıya düşenin derdini halletmeye çalışmak ve peygamberimizin çok haz duyduğu şeylerdendi. Kendisi bizzat halledemezse ashabını bu işe teşvik ederdi. Yani bu hadiste olduğu gibi. Yani sizler bu sıkıntıdaki kimseye yardım ederseniz ben de size hayırlı dualar ederim. Peygamberimizin dua, niyaz ve dileğini kabul eden Allah da sizlerin sevabınızı ve mükafatınızı hem dünyada hem de ahirette bol bol verecektir. İbn Abbas radıyallahu anh, Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Berire'ye "Tekrar kocana dönsen iyi olur." buyurdu. Berire, "Ya Resulallah, böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır, sadece aracılık yapıyorum." buyurdu. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur gördünüz." buyurdu. Yani gerçek yönetici durumunda olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti arasındaki kimselerin sıkıntılarına ve dertlerine çözüm bulmak için daima gayret ederdi. İşte bu hadiste de kocası Muğis'ten ayrılan Berire'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arabulucu olmak istiyor ve perişan halini arz eden Muğis'in teklifi üzerine "Keşke tekrar kocana dönsen." diyordu. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emir mi ettiğini öğrenmek istedi. Emir değil, sadece aracılık yaptığını öğrenince Berire bu işin kesinlikle olmayacağını belirtmişti. Sahabenin peygamberimize hürmeti ve söylediği şeyin emir mi yoksa aracılık mı olduğunu sorması onların edepleri gereğidir. Emretmiş olsaydı o kocasıyla ömrünü geçirecekti. Ama aracılık yaptığını anlayınca görüşünü belirtmiştir. Evlilik gibi gönül işlerine hiçbir kimse zorlanmamalı ve duygulara değer verilmelidir. Bir yuvanın yıkılmaması için aracı olmaya çalışmak da iyi bir davranıştır. İnsanların arasını bulma. Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında, gizli toplantıların pek çoğunda hayır yoktur. Nisa suresi, ayet 114. Karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. Nisa suresi, ayet 128. Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve aranızdaki kardeşlik bağlarını canlı tutun. Enfal suresi, ayet 1. Bütün müminler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat suresi, ayet 10. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü sadaka vermek gerekir. İki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım da bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyler yoldan alıp atmak da bir sadakadır. Bu söylenenler sadece Müslümana özel Allah'ın lütfudur. Böylece Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak Müslümana sevap kazandırır. Ümmü Gülsüm Binti Ukbe İbni Ebu Muayt radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken dinledim dedi. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Değişik bir rivayette ise şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. 1. Savaşta düşmanı aldatmak için. 2. İki kişi arasını bulmak için. 3. Kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır. Büyük günah sayılan yalan söylemek, aile yapısının ve toplum yapısının iyiliği ve korunması için bir de savaşta İslam'ın zafer kazanması için söylenebiliyor. Diğer yerlerde ise yasaktır. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede o, dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi. Yani hayırlı bir işi yapmamaya yemin etmemeli. Borçluya ödeme kolaylığı gösterilmeli. Gerekirse bir kısmı veya tamamı bağışlanmalıdır. Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbni Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Aralarını bulmak için bir grup sahabiyle beraber oraya gitti. Onları barıştırmakla meşgul iken ikindi namazı vakti gelmişti. Bu arada Bilal Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam olup namazı kıldırır mısın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de peki istersen kılalım dedi. Bilal ezan okudu. Ebu Bekir de öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Safların arasından öne geçti. Bunun üzerine cemaat de el çırpmaya başladılar. Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip sağa sola bakmazdı. El çırpma işi çoğalınca bir de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında görüverdi. Resulullah yerinde dur diye işaret etti. Ebu Bekir de ellerini kaldırarak Allah'a hamd edip arka safa girinceye kadar geri geri gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Size ne oldu ki el çırpmaya başladınız? El çırpmak kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse Subhanallah desin. Çünkü tesbihi işten imam dikkat eder ve ona göre durumu ayarlar. Ebu Bekir'e dönerek, Ya Ebu Bekir, sana yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi. Yani en büyük idareci ve yönetici durumunda olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anlaşmazlığa düşen insanların arasını bulmak için Mescid-i Nebevi'ye uzak olan bir yerdeki bölgeye gidip çabalıyor ve bu hususta da bize en güzel örnek oluyor. Zayıf, güçsüz adı anılmayan Müslümanların değerleri. Bu bölümdeki ayetten Rabbimizin peygamberimize o garip Müslümanlarla birlikte olması gerektiğini emretmiş olduğunu, hadislerden de cennetliklerin ve cehennemliklerin hangi vasıfta kimseler olduklarını, fakir ricası kabul edilmeyen sözü dinlenmeyen bir kimsenin dünya dolusu hatırı sayılıp sözü dinlenen zenginlerden daha hayırlı olduğunu, cehennemde zorba ve kibirli ve kadınlar olduğunu, cennette ise zayıf ve yoksullar olduğunu, dünyada büyük tanınıp bilinen kimselerin ahirette Allah yanında sinek kanadı kadar bile değer olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fakir ve kimsesiz bir kişiyi görmeyince araştırıp soruşturduğunu, nice fakir, garip ve kapılardan kovulmuş kimseler vardır ki yemin etseler Allah'ın onlarının yeminini yerine getirdiğini öğreneceğiz inşallah. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah ve akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayırma. Kehf suresi ayet 28. Yani Allah görüntü ve kalıplara bakmaz, kalplere ve samimiyete bakar. Harise bin Vehb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allah'a yemin etseler Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyurdu. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allah'a yemin etseler Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyurdu. Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin diye sordu. O da ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Resulullah yine yanındaki adamı ya bu adam hakkında ne dersin diye sordu. O adam da bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu fakir olan kimse dünya dolusu olan öteki adamdan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet de, bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah onların çekişmelerini şöyle halletti. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın. Dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü dünyada büyük tanınan iri yarı bir adam gelir ki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü dünyada büyük tanınan iri yarı bir adam gelir ki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç mescidi süpürüp temizlik işlerini yapardı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını veya genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verseydiniz ya buyurdu. Ashab bu garip kimseye önem vermemişlerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onun mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Şu kabirler karanlıklarla doludur. Üzerine kılacağım namazdan dolayı Allah onların kabirlerini aydınlatır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saçları dağınık, tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimseler vardır ki bir şey hakkında bu şöyle olacak diye yemin etseler Allah onun yeminini yerine getirir ve duasını kabul eder. Üsame radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginler ise hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanların ise ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım. Oraya girenlerin çoğu da kadınlardı. Rabbim cümlemizi okuduğunu anlayıp anladığını yaşayan, yaşadığında anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.